มีภูเขาอยู่แห่งหนึ่งท่านผู้ฟังซึ่งภูเขาแห่งนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุโลหะอะไรต่างๆอย่างมากเลยโดยเฉพาะยิ่งพวกแร่ทองคำที่บริเวณหุบเขาแห่งนี้หุบเขาแห่งนี้ชื่อว่าหุบเขาจิตกูฏพอเวลาที่ฝนตกมีการกัดเซาะหน้าดินอะไรต่างๆเนี่ยทำให้แร่ธาตุบางทีมันก็ละลายไปกับน้ำบ้างอะไรบ้างทำให้เกิดเป็นโพรงขึ้นอยู่ในหุบเขาจิตกูฏนี้โพรงนี้เราก็เรียกว่าคือถ้ำถ้ำแห่งนี้ก็เป็นถ้ำที่มีแร่ธาตุอะไรต่างๆอยู่มากมายโดยเฉพาะยิ่งแร่ธาตุทองคำดินแดนที่ว่านี้ทุกฝั่งไม่ได้อยู่ในเขตแดนของมนุษย์เป็นดินแดนในตำนานในนวนิยายที่กว่าจะไปถึงดินแดนแห่งนี้เนี่ยคุณจะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลผ่านแดนอีกแดนหนึ่งไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามนุษย์จะไปถึงได้ง่ายๆอยู่บนหุบเขาสูงสิ่งที่จะไปอยู่อาศัยในบริเวณหุบเขาจิตกูฏนั้นก็จะเป็นพวกนกพวกสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆที่มันบินได้ไปอยู่อาศัยในบริเวณนั้นในถ้ำที่ว่านี้ที่ว่าเกิดเป็นโพรงขึ้นจากการฝนกัดเซาะน้ำบ้างลมบ้างเนี่ยทำให้เป็นโพรงเข้าไปในหุบเขาจิตกูฏซึ่งมีแร่ธาตุโดยเฉพาะยิ่งทองคำนี่อยู่มากเนี่ยพวกหงส์ทำฝังหงส์ธรรมดานี่แหละที่มีกลุ่มหนึ่งฝูงน้อยๆฝูงหนึ่งไปหาอาศัยเจอสถานที่เป็นถ้ำที่อยู่ในหุบเขาจิตกูฏนี้เนื่องจากความที่ในถ้ำนี้เนี่ยมีแร่ธาตุมินเนอรัลโลหะอะไรต่างๆอยู่มากโดยเฉพาะยิ่งทองคำเนี่ยพอดีก็มีฝุ่นทองคำโปรยลงมาตกลงมาจากผนังถ้ำอะไรต่างๆที่พื้นถ้ำนี่ก็เป็นเหมือนกับทองคำมีคราบแร่ของทองคำอะไรต่างๆอยู่มากพวกหงพวกนี้เวลาเข้าออกเข้าออกอยู่ผ่านกันไปรุ่นสองรุ่นเนี่ยด้วยการที่รับพวกแร่ธาตุต่างๆเหล่านี้ก็เกิดลักษณะของการกลายพันธุ์ตัวฝังกลายมาเป็นหงที่มีสีทองอย่างในอียิปต์โบราณเนี่ยนะตัวฝังนี่คือประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในช่วงประมาณ 2-3,000 ปีนี้เองที่ว่าพวกอียิปต์เนี่ยเขาจะใช้โลหะทองคำที่เป็นแร่ธาตุเนี่ยมาตีจนเป็นแผ่นบางๆบางมากเลยความที่ทองคำเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษในความที่บอนในการที่ไอแรงยึดของมันเนี่ยมีสูงทำให้มันสามารถเรียงตัวเนี่ยเป็นหนึ่งอะตอมได้โดยความที่เป็นแผ่นบางๆเนี่ยนะแล้วก็มาโปะที่ผิวหน้าบ้างผิวกายบ้างเวลาโปะลงไปเนี่ยไออนุภาคของทองคำเนี่ยมันซึมเข้าไปในรูขุมขนของมนุษย์เลยแล้วก็ยังช่วยให้กำจัดพวกแบคทีเรียทำให้ผิวพรรณสวยงามกำจัดสิวอะไรต่างๆโดยใช้อนุภาคของทองคำเนี่ยเข้ามาในการช่วยรักษาประวัติศาสตร์ในทางอียิปต์โบราณก็มีหลักฐานที่ว่าเอาแผ่นทองมาทาตัวไว้ผงแป้งทองมาทาตัวไว้ทาหน้าทาตัวเนี่ยจนโอ้เหมือนเป็นทองคำทั้งตัวอันนี้ในมนุษย์เราก็มีใช้ซึ่งในหงกลุ่มนี้ทำฝั่งพ่อไปอยู่ในสถานที่ธรรมชาติที่เป็นถ้ำทองคำอยู่ในหุบเขาจิตกูฏเนี่ยก็เลยเกิดมีฝุ่นผงทองคำโปรยลงไปอยู่ในถ้ำโดนขนมันโดนตัวมันผ่านไป2รุ่น3รุ่นทำฝั่งเริ่มเกิดมีการกลายพันธุ์กลายพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าหงทองหงทองนี้ก็มีความสามารถพิเศษทุกฝั่งในการที่จะมีความฉลาดมากกว่าหงทั่วๆไปสามารถสื่อสารในภาษาต่างๆพิเศษได้เหมือนอย่างเราจะเคยดูหนังดูภาพยนตร์นะที่ว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยบางทีมีการกลายพันธุ์มนุษย์มีการกลายพันธุ์กลายพันธุ์ไปนี่ก็เพราะโดนพวกสารกัมมันตรังสีบ้างโลหะหนักต่างๆบ้างพวกหงพวกนี้ก็เหมือนกันด้วยความที่ชุ่มแช่อาศัยอยู่ในถ้ำทองก็จะมีการกลายพันธุ์ในลักษณะที่เป็นพันธุ์ที่ดีขึ้นสามารถสื่อสารได้ในหลายภาษาและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของนิทานพรรณนาโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อ พี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในแต่ละวันที่มาพบกันนั้นก็นำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาให้ได้ฟังกันเพื่อให้ความรู้ของเรานั้นมีความกว้างขวางท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระสูตรอ่านให้ฟังบ้างอธิบายบ้างเรื่องของหลักธรรมะหมวดข้อต่างๆเรื่องของการปฏิบัตินั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบอย่างในวันนี้ก็ได้นำเรื่องของนิทานซึ่งเป็นชาดกท่านผู้ฟังเป็นชาติต่างๆที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเคยอุบัติเกิดขึ้นบำเพ็ญบารมีก่อนที่จะมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณบอกสอนธรรมะอันประกาศไว้อย่างดีให้พวกเราได้ฟังกันเนี่ยชาติก่อนๆนั้นเกิดเป็นอะไรบ้างมีเรื่องราวดำเนินมาอย่างไรมีเรื่องไหนน่าสนใจข้าพเจ้าก็จะนำมาให้ฟังกันเดี๋ยวนี้ได้พูดถึงหงทองอยู่ฝูงหนึ่งอยู่กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่ถ้ำทองในหุบเขาจิตตกูฏปรากฏว่าพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์นั้นได้เคยเกิดเป็นพระยาหงทองนี้คือเป็นหัวหน้าของเหล่าหงทองจำนวนหลายหมื่นที่อาศัยอยู่ที่ถ้ำทองในหุบเขาจิตตกูฏนี้ดินแดนแห่งนี้ต้องฟังเหมือนกับว่าประมาณว่าเป็นดินแดนในเทพนิยายเนี่ยนะกว่าจะไปถึงนี่ไม่ใช่ว่าเดินไปได้คุณต้องข้ามน้ำข้ามทะเลสัตว์จะบินไปมาได้เนี่ยต้องมีพลังมีระยะทางยาวไกลพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาหงส์ทองชื่อว่าทัตรสคนที่ว่าจะมาเป็นหัวหน้าของเหล่าหงส์เนี่ยก็ต้องมีลักษณะพิเศษล่ะหงส์ตัวอื่นนี่ก็สีทองหมดเลยทั้งฝูงเพราะว่าอยู่ในถ้ำที่มีแร่ทองคำนี้อยู่อย่างมากทำให้ผิวขนแล้วก็พันธุกรรมของมันเนี่ยมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพันธุ์พิเศษของมันเรียกว่าเป็นหงส์ทองตัวคนที่เป็นหัวหน้าคือพญาหงส์นี้เนี่ยนอกจากมีสีทองทั่วทั้งตัวแล้วยังมีริ้วที่เป็นสีแดงเป็นเหมือนแถบเพิ่มความสวยงามขึ้นไปอีกเรื่องราวตอนที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระยาหงส์ทองชื่อทัตรสนี้ท่านเล่าให้ฟังปรารภท่านพระอานนท์ที่พระอานนท์เนี่ยตอนนั้นมายืนขวางช้างนรคิรีที่จะมุ่งหมายมาเอาชีวิตของพระพุทธเจ้าท่านพระอานนท์เนี่ยยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องพระตถาคตเจ้าปรารภเหตุการณ์นี้แหละจึงได้เล่าถึงสมัยที่ตอนนั้นพญาหงส์ทองทัตรสนี่แหละได้ถูกติดบ่วงเอาไว้แล้วก็จะถูกนายพรานเนี่ยบึ้มเข้ามาเหมือนกับไฟบรรลัยกันจะประหารให้ได้หงส์ที่ชื่อว่าสุคุมะหงส์มาขวางเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เอาชีวิตของพญาหงส์ทองเรื่องราวตรงนี้ชื่อว่ามหาหังสะชาดกเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าเล่าปรารภเรื่องราวที่พระอานนท์ยอมสละชีวิตให้แล้วจากนั้นก็ยังมีเนื้อหาข้อมูลอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกันไปกับเรื่องของทศวิตรราชธรรมด้วยอยู่ในเนื้อหาเรื่องราวตรงนี้อยากจะให้ท่านฟังได้ฟังเรื่องราวชาดกตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวข้าพเจ้าจะมาสรุปให้ฟังมหาหังสะชาดกเชิญมาฟังได้นิทานชาดกเรื่องมหาหังสะชาดกหงชื่อสุมุขะไม่ละทิ้งพญาหงผู้ติดบ่วงพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานนี้มาแสดงปรารภการสละชีวิตของท่านพระอานนทเถระก็ในอดีตการในเมืองพาราณสีพระเจ้าสังยมะมีอัครมเหสีทรงพระนามว่าเขมาในการนั้นโพธิสัตว์มีหมู่หงส์ 96,000 แวดล้อมเป็นบริวารอาศัยอยู่ณภูเขาจิตตกูฏอยู่มาวันหนึ่งพระนางเขมาเทวีได้ทรงพระสุบินนิมิตคือฝันในเวลาใกล้รุ่งว่า มีพญาหงส์ทองสองตัวมาจับอยู่ที่พระราชบัลลังก์แล้วแสดงธรรมกถาด้วยเสียงอันไพเราะเมื่อพระนางประธานสาธุการทรงสดับธรรมกถาอยู่ยังไม่ทันเอิบอิ่มในการสดับฟังธรรมทีเดียวราตรีก็สว่างเสียแล้วพระยาหงทั้งสองครั้นแสดงธรรมแล้วจึงพากันบินออกไปทางช่องพระแกนคือหน้าต่างแม้พระนางก็รับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงรีบลุกขึ้นช่วยกันจับช่วยกันจับหงที่กำลังบินหนีไปกำลังเหยียดพระหัตถ์อยู่นั่นแลก็ทรงตื่นจากบรรทมเหล่านางกำนันได้ยินพระราชสวนีของพระนางก็พากันยามพระส่วนเล็กน้อยว่าหงที่ไหนกันพระนางจึงทรงทราบในขณะนั้นว่าเราทรงสุบินนิมิตไปจึงมีความดำริว่าสิ่งที่ไม่เป็นจริงเราจะไม่ฝันเห็นดังนั้นพญาหงที่มีสีประดุจทองคำคงจะมีอยู่ในโลกนี้เป็นแน่แท้แต่ถ้าเราจะทูลพระราชาว่าหม่อมฉันใคร่จะฟังธรรมของพระยาหงทองทั้งหลายพระองค์ก็จะตรัสว่าขึ้นชื่อว่าหงทองทั้งหลายเรายังไม่เคยเห็นเลยและธรรมดาว่าหงทั้งหลายจะกล่าวถ้อยคำได้ก็ไม่เคยมีมาเลยแล้วก็จะเป็นผู้ไม่ทรงขวนขวายให้แต่ถ้าเมื่อเราทูลว่าเราตั้งครรภ์มีอาการแพ้ท้องแล้วพระองค์คงจะทรงสืบเสาะแสวงหาโดยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งความปรารถนาของเราจะสำเร็จสมดังมโนรสดังนั้นพระนางจึงแช่งแสดงอาการประชวรให้สัญญาแก่เหล่านางกำนันตรงบรรทมนิ่งอยู่พระราชาประทับนั่งนะพระราชอาจไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระนางในเวลาที่พระนางเคยเข้าเฝ้าจึงตรัสถามว่าพระนางเขมาไปไหนเมื่อได้สดับว่าทรงประชวรจึงเสด็จไปยังสำนักของพระนางประทับนั่งนะข้างที่พระบรรทมทรงลูบหลังแล้วตรัสถามว่านางผู้เจริญเธอเป็นอะไรไม่สบายไปหรือก็เดชะความไม่สบายอย่างอื่นไม่ได้มีแต่อาการทรงคันบังเกิดขึ้นแก่หม่อมฉันพระนางถ้าเช่นนั้นจงบอกมาเถิดเธอปรารถนาสิ่งใดเราจะน้อมนำสิ่งนั้นมาให้เธอโดยเร็วข้าแต่มหาราชเจ้าหม่อมฉันปรารถนาจะทำการบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นแก่พระยาหงทองตัวหนึ่งซึ่งจับอยู่ที่ราชบัลลังก์มีเสเวตรฉัตรอันยกขึ้นไว้แล้วให้สาธุการสดับธรรมกถาของพระยาหงนั้นถ้าหม่อมฉันได้อย่างนี้การได้ด้วยประการดังนี้นั้นเป็นการดีถ้าหากไม่ได้ชีวิตของหม่อมฉันก็จะไม่มีลำดับนั้นพระราชาจึงทรงปลอบเอาพระทัยของพระนางว่าก็ถ้าสุพรรณหงส์มีอยู่ในมนุษยโลกเธอก็คงจะได้สมประสงค์อย่าเสียใจไปเลยแล้วได้เสด็จออกจากห้องอันมีสิริตรัสปรึกษากับพวกอมาตย์ว่าพวกอมาตย์ผู้เจริญทั้งหลายพระนางเขมาเทวีตรัสกับเราอย่างนี้ก็หงส์ที่มีสีดุจทองคำยังมีอยู่บ้างหรือขอเดชะข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยเห็นทั้งไม่เคยได้ยินเลยพระเจ้าข้าก็มีใครจะพึงรู้บ้างพวกพราหมณ์น่าจะรู้พระเจ้าข้าพระราชาจึงตรัสสั่งให้เชิญพวกพราหมณ์ทั้งหลายทรงทำการสักการะแล้วตรัสถามว่าข้าแต่ท่านอาจารย์หงส์ที่มีสีดั่งทองคำยังมีอยู่บ้างหรือพวกพราหมณ์จึงทูลว่าข้าแต่มหาราชสัตว์เดรัจฉาน6ชนิดเหล่านี้คือปลาปูเต่าเนื้อนกยูงและหงมีมาในมนทั้งหลายของพวกข้าพเจ้าว่ามีสีดุจทองคำ บรรดาสัตว์ทั้ง6จำพวกนี้ขึ้นชื่อว่าเหล่าหงส์ที่เกิดในตระกูลทัตตรสเป็นสัตว์ฉลาดประกอบด้วยความรู้นับทั้งพวกมนุษย์ด้วยย่อมเป็นสัตว์ที่มีผิวพรรณประหนึ่งทองคำรวมเป็น7จำพวกด้วยประการฉะนี้พระราชาทรงดีพระทัยจึงตรัสถามว่าก็เหล่าหงส์ที่เกิดในตระกูลทัตตรสนั้นอยู่ที่ไหนเล่าอาจารย์ข้าแต่มาราชพวกข้าพระองค์ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็แล้วใครจะรู้พวกหงส์เหล่านั้นบ้างก็เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่าพวกนายพรานอาจจะทราบพระราชาจึงตรัสสั่งให้เรียกพวกนายพรานในแคว้นของพระองค์มาประชุมกันทั้งหมดแล้วตรัสถามว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายชื่อว่าหงส์ตระกูลทัตตรสมีสีดั่งทองคำอยู่ที่ไหนลำดับนั้นนายพรานคนหนึ่งจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชได้ทราบมาว่าตระกูลแห่งญาติทั้งหลายกล่าวสืบๆกันมาว่าหงส์เหล่านั้นอยู่ณภูเขาจิตตกูฏในประเทศหิมวันตะก็ท่านพอจะรู้อุบายที่จะจับหงส์เหล่านั้นได้หรือไม่พวกข้าพระองค์ไม่ทราบเลยพระเจ้าข้าก็ถ้าอย่างนั้นชนเหล่าไหนเราจะทราบพวกพราหมณ์น่าจะทราบพระเจ้าข้าพระราชาจึงรับสั่งให้เรียกพวกพราหมณ์ที่เป็นบัณฑิตมาแล้วตรัสบอกความที่พวกหงส์มีผิวพรรณดั่งทองคำมีอยู่ณภูเขาจิตตกูฏแล้วจึงตรัสถามว่าท่านพราหมณ์ทั้งหลายยังจะรู้อุบายที่จะจับหงส์เหล่านั้นหรือข้าแต่มหาราชประโยชน์อะไรที่จะต้องไปจับหงส์เหล่านั้นถึงภูเขาจิตตกูฏนั่นพวกข้าพระองค์จะนำหงส์เหล่านั้นมาสู่ที่ใกล้พระนครจักจับด้วยการวางอุบายก็อุบายอย่างไรหรือท่านอาจารย์ข้าแต่มหาราชพระองค์จงตรัสสั่งให้ขุดสระใหญ่ตั้งชื่อว่าเขมกะยาวประมาณ3คาวุธทางทิศเหนือของพระนครให้เต็มไปด้วยน้ำแล้วปลูกธัญชาติต่างๆก็ทำให้ดาดาดไปด้วยดอกบัว5สีให้นายพรานผู้ฉลาดคนหนึ่งอยู่ประจำรักษาอย่าให้หมู่มนุษย์เข้าไปใกล้ให้คนอยู่สี่มุมสะคอยประกาศอภัยสกุลชาติต่างๆก็จะลงทางทิศทั้งหลายซึ่งได้เห็นหงเหล่านั้นได้สดับว่าสะนั้นเป็นที่เกษมสำราญโดยที่เล่าลือกันสืบๆมาก็จะพากันมาเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์พึงให้ดักด้วยบ่วงอันทำด้วยขนสัตว์แล้วจับเอาหงส์เหล่านั้นเถิดพระราชาได้สดับคำดังนั้นแล้วจึงให้สร้างสระมีประการดังกล่าวแล้วในบริเวณที่พวกพราหมณ์เหล่านั้นทูลบอกแล้วตรัสให้เรียกนายพรานผู้ฉลาดมาทรงให้นายพรานเบาใจด้วยคำว่านับแต่นี้ไปท่านจงเลิกกระทำการงานของตนเสียเถิดเราจะเลี้ยงดูบุตรและภรรยาของท่านเองท่านพึงเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วพึงรักษาสะเขมกะได้ให้พวกมนุษย์ถอยกลับแล้วได้ประกาศเป็นเขตอภัยทานในมุมสัตว์ทั้งสี่สร้างนายพรานว่าเมื่อฝูงนกที่มาแล้วและมาแล้วพึงบอกแก่เราเมื่อสุวรรณหงส์ทั้งหลายมาแล้วท่านจะได้สักการะใหญ่แล้วให้รักษาสะเขมกะตั้งแต่นั้นมานายพรานนั้นก็ปฏิบัติอยู่ในที่นั้นโดยในยะที่พระราชาตรัสสั่งไว้ทีเดียวก็นายพรานนั้นจึงปรากฏชื่อว่านายเขมะเนศาสคือนายพรานเขมะดังนี้ทีเดียวเพราะรักษาสะเขมะนั้นและนับตั้งแต่นั้นมาสกุลชาติทั้งหลายคือนกต่างๆหลายชนิดพากันมาลงสู่สระนั้นพวกหงส์ต่างๆก็พากันมาด้วยเสียงประกาศชักชวนกันต่อๆมาว่าเขมะสระ ไม่มีภัยทีแรกพวกตินนะหงมาก่อนแล้วพวกบรรทุหงก็พากันตามมาด้วยเสียงประกาศของพวกตินนะหงเหล่านั้นแล้วพวกมโนศิลาวันหงก็พากันมาด้วยเสียงประกาศของพวกบรรทุหงแล้วเสตหงก็พากันมาด้วยเสียงประกาศของพวกมโนศิลาวันหงต่อจากนั้นพวกปากะหงก็พากันมาด้วยเสียงประกาศของเสตหงเหล่านั้นครั้นพวกหงเหล่านั้นมาแล้วนายพรานเขมะจึงได้มาเฝ้ากราบทูลแก่พระราชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐหงมากินอาหารในสระถึง5ประเภทแล้วพวกหงมีสีดังทองคำก็คงจะมาใน2ถึง3วันนี้เป็นแน่เพราะพวกปากะหงมาแล้วขอพระองค์อย่าได้ทรงวิตกไปเลยพระเจ้าค่ะพระราชาเมื่อได้ยินคำนั้นแล้วจึงสั่งให้ราชบุรุษเที่ยวตีกลองประกาศทั่วไปในพระนครว่าบุคคลอื่นอย่าพึงเข้าไปในเขมะสระนั้นบุคคลผู้ใดเข้าไปบุคคลนั้นจะถึงการถูกตัดมือและเท้าและถูกริบเรือนด้วยนับแต่วันนั้นมาใครๆก็ไม่อาจเข้าไปในสระนั้นก็พวกปากะหงทั้งหลายอาศัยอยู่ในถ้ำทองใกล้ภูเขาจิตกูฏแม้ปากะหงเหล่านั้นเป็นสัตว์ที่มีกำลังมากอันหนึ่งวันนะแห่งสรีระของพวกปากะหงเหล่านั้นก็มิได้ผิดแปลกกับหงตระกูลทัตรสก็ธิดาแห่งพญาหงปากราชมีวันนะประดุจทองคำพญาปากะหงนั้นดำริว่าธิดาของเรานี้สมควรแก่ทัตรสราชหงที่มีความยิ่งใหญ่จึงส่งนางไปให้เป็นบาทปริจาริกาคือภรรยาของพระยาหงทัตรสนั้นนางได้เป็นที่รักที่เจริญใจของพระยาหงทัตรสพระเห็นนั้นแลตระกูลหงทั้งสองนั้นจึงได้เกิดมีความคุ้นเคยกันอย่างสนิทสนมอยู่มาวันหนึ่งพวกหงที่เป็นบริวารของพระโพธิสัตว์ถามพวกปากะหงว่าทุกๆวันนี้พวกท่านไปเที่ยวหาอาหารกินที่ไหนพวกปากะหงก็ตอบว่าพวกเราไปหากินในสระเขมะใกล้เมืองวารณสีก็พวกท่านไปเที่ยวหากินที่ไหนเล่าเมื่อพวกหงเหล่าทัตรสบอกว่าพวกเราไปหากินในที่นอนที่นอนพวกปากะหงจึงกล่าวพรรณนาคุณของเขมะสะว่าทำไมพวกท่านจึงไม่ไปยังสะเขมะเล่าด้วยว่าสะนั้นเป็นที่น่ารื่นรมเกลื่อนกลาดไปด้วยสกุณชาติคือนกชนิดต่างๆดาดาดไปด้วยดอกบัว5สีสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและผลไม้ต่างๆมีหมู่พมรคือผึ้งและแมลงต่างๆชนิดบินบ่อนอยู่อื้ออึงในมุมทั้งสี่มีเสียงประกาศอภัยทานเป็นไปอยู่ตลอดการเป็นนิดไม่ว่ามนุษย์ไรๆไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ได้เลยจะปล่อยกล่าวไปใยถึงการกระทำอันตรายอย่างอื่นๆเล่าสะมีคุณเห็นประมาณนี้แลพวกเหล่าหงทัตรสเหล่านั้นได้สดับคำของพวกปากะหงแล้วจึงพากันไปบอกแกสุมุขหงว่าได้เห็นว่ามีสะหนึ่งชื่อเขมะมีคุณภาพเห็นป่านนี้อยู่ใกล้เมืองพารณสีพวกปากะหงไปเที่ยวหาอาหารกินในสะนั้นแม้ท่านก็จงบอกแกพระยาหงทัตรสที่มีความเป็นใหญ่ยิ่งถ้าพระองค์อนุญาตแม้พวกข้าพเจ้าก็จะไปหากินในที่นั้นบ้างสุมุขหงจึงบอกแก่พระยาหงพระยาหงนั้นมีความคิดว่า ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ทั้งหลายมีเล่ห์เหลี่ยมมากมีความคิดแหลมฉลาดในอุบายน่าจะมีเหตุในที่นั้นเราไม่เคยได้ยินว่าสัตว์มีในที่นั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาบัดนี้ชะรอยจะมีใครมาขุดไว้และจะขุดไว้เพื่อคอยดักจับพวกเราเป็นแน่พระยาหงจึงกล่าวกับสุมุขหงว่าท่านอย่าพอใจการไปในที่นั้นเลยสระนั้นพวกมนุษย์ไม่ได้ขุดไว้ตามธรรมดาของตนคงจะขุดไว้เพื่อต้องการจับพวกเราขึ้นชื่อว่ามนุษย์ทั้งหลายมีเล่ห์เหลี่ยมมากมายมีความคิดแหลมฉลาดในอุบายท่านทั้งหลายจงเที่ยวไปในที่โคจรของตนตามเดิมเถิดแต่พวกหงทองผู้เป็นบริวารก็เฝ้าบอกแก่สุมุขหงว่าพวกเราอยากจะไปที่สะเขมกะถึง2ครั้ง3ครั้งสุมุขหงจึงบอกความที่พวกหงใครจะไปยังสะนั้นแก่พระโพธิสัตว์คือหงทัตตรสนั้นอีกลำดับนั้นพระมหาสัตว์จึงกล่าวว่าพวกญาติทั้งหลายของเราจงอย่าได้ลำบากเพราะอาศัยเราเลยถ้ากระนั้นเราทั้งหลายจะไปด้วยกันดังนั้นพระยาหงอันมีหง 96,000 แวดล้อมเป็นบริวารพากันไปหากินในสระนั้นเล่นกีฬาของหงแล้วบินกลับมายังเขาจิตกูฏภายในพรานเขมกะในเวลาที่หงเหล่านั้นมาเที่ยวบินกลับไปแล้วจึงไปกราบทูลแก่พระราชาว่าพวกหงทองเหล่านั้นพากันมาแล้วพระราชาทรงดีพระทัยจึงตรัสสั่งว่าดูก่อนสหายเขมกะท่านจงพยายามจับหงทองนั้นไปให้สักตัวหนึ่งหรือสองตัวเราจะให้ยศแก่ท่านแล้วจึงประทานเครื่องเสบียงทรงนายพรานนั้นไปนายพรานเขมะไปถึงสระนั้นแล้วจึงนั่งนิ่งอยู่ในเรือนกรงที่มีสันฐานดั่งตุ่มพิจารณาดูทำเลหากินของพวกหงส์ธรรมดาว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีปกติไม่ประพฤติมักได้เพราะเหตุนั้นพระมหาสัตว์จึงจิกกินข้าวสาลีโดยลำดับตั้งแต่ที่ที่ตนร่อนลงฝ่ายหงนอกนั้นเที่ยวจิกกินข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างลำดับนั้นนายพรานสังเกตดูจึงมีความคิดว่าหงตัวนี้มีปกติไม่ประพฤติมักได้เราควรดักหงตัวนี้เถิดก็ในวันรุ่งขึ้นเมื่อหงทั้งหลายยังไม่ทันร่อนลงมาสู่สระนั้นแลนายพรานจึงนั่งในเรือนกรงที่มีสันฐานดั่งตุ่มนั้นแล้วค่อยๆกระเถิบไปสู่ที่นั้นแล้วซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าในที่ไม่ไกลนักและดูอยู่ตามช่องในขณะนั้นพระมหาสัตว์มีหง 96,000 ตัวเป็นเบื้องหน้าร่อนลงในสถานที่ที่ตนเคยร่อนลงแล้วในวันบ่ายนั่นเองจับอยู่ที่แอ่งจิกกินข้าวสาลีไปพลางนายพรานแลดูช่องลูกกรงเห็นอัตภาพของพระโพธิสัตว์นั้นแล้วถึงแล้วซึ่งส่วนอันงามเลิศด้วยรูปร่างจึงคิดว่าหงตัวนี้มีร่างกายโตเท่าดุมเกวียนมีผิวพันดุจทองคำมีรอยแดงสามรอยคาดอยู่ที่คอมีรอยพาดลงไปทางลำคอไปโดยระหว่างท้องสามรอยมีรอยเล่นไปตลอดโดยส่วนแห่งเบื้องหางอีกสามรอยย่อมรุ่งเรืองประดุจลิ่มทองคำที่บุคคลวางไว้บนกลุ่มไหมได้กำพลแดงหงตัวนี้คงเป็นพญาแห่งเหล่าหง นี้เป็นแน่แท้เราจะจับหงตัวนี้แหละพระยาหงเที่ยวหาอาหารได้เป็นอันมากเล่นกีฬาในน้ำมีฝูงหงแวดล้อมกลับไปยังเขาจิตกูฏทีเดียวพระโพธิสัตว์เที่ยวหากินอาหารโดยทำนองนี้ตลอดการประมาณ 5-6 วันในวันที่7นายพรานเขมกะควันเชือกเส้นใหญ่ที่ทำด้วยขนหางม้าสีดำให้มั่นคงก็ทำให้เป็นบวงมีคันทราบโดยท่องแท้ว่าในวันพรุ่งนี้พระยาหงจะร่อนลงในที่นี้จึงดักบ่วงไว้ใต้น้ำในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระยาหงโผล่ลงมาจึงเอาเท้าถลำลงไปในบ่วงทันใดนั้นเองบ่วงของนายพรานนั้นก็รวบรัดเท้าไว้เหมือนมีใครมาฉุดกร้าด้วยลวดเหล็กพระยาหงนั้นจึงคิดว่าเราจะกระตุกบ่วงนั้นให้ขาดจึงรวบรวมกำลังฉุดกร้ามาแล้วให้ตกลงไปในครั้งแรกหนังอันมีสีประดุจทองคำก็ขาดไปในครั้งที่สองเนื้อซึ่งมีสีประดุจผ้ากำพลก็ขาดไปในครั้งที่สามเส้นเอ็นก็ได้ขาดไปจนจรดกระดูกพระโพธิสัตว์มีความคิดว่าในครั้งที่สี่เท้าของเราคงขาดแน่ธรรมดาว่าพระราชาเป็นผู้มีอวัยวะอันเลวทรามไม่เหมาะสมเลยจึงไม่ได้กระทำความพยายามอีกต่อไปทุกขเวทนาได้แผ่ซ่านไปอย่างแรงกล้าพระโพธิสัตว์มีความดำริว่าถ้าเราจะร้องแสดงอาการว่าติดบ่วงพวกญาติของเราก็จะตกใจไม่ทันได้กินอาหารบินหนีไปทั้งที่กำลังหิวจัดอยู่ทีเดียวก็จะตกลงไปในท่ามกลางมหาสมุทรพระองค์จึงทรงอดกลั้นต่อทุกขเวทนาแม้ตกอยู่ในอำนาจบ่วงก็ทำทีเป็นเหมือนจิกกินข้าวสาลีอยู่ในเวลาที่หงเหล่านั้นกินอาหารอิ่มหนำแล้วเล่นกีฬาของหงอยู่จึงร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าติดบ่วงหงทั้งหลายได้ยินเสียงนั้นต่างก็กลัวตายเป็นกำลังจึงมุ่งหน้าตรงไปยังเขาจิตกูฏเป็นพวกบินหนีไปโดยนัยยะก่อนนั่นแหละสุมุขหงที่เป็นเสนาบดีคิดว่าภัยนี้บังเกิดขึ้นแก่มหาราชบ้างหรือไม่หนอเราจะทราบเหตุนั้นจึงรีบบินไปค้นหาในระหว่างแห่งหมู่หงที่บินไปข้างหน้าในท่ามกลางและในพวกต่อมามิได้เห็นพระมหาสัตว์ในหมู่ทั้งสามคิดว่าภัยนี้บังเกิดแก่มหาราชของเรานี้เป็นแน่แท้ทีเดียวจึงหวนกลับมาก็ได้เห็นพระมหาสัตว์ติดบ่วงมีร่างกายเปื้อนด้วยเลือดเร่าร้อนอยู่ด้วยความทุกข์จับอยู่บนหลังเปลือกตมจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาราชพระองค์อย่ากลัวไปเลยข้าพระองค์จะสละชีวิตของข้าพระองค์ให้ในพรานปล่อยพระองค์เสียร่อนลงมาปลอบประโลมพระมหาสัตว์จับอยู่บนหลังเปลือกตมลำดับนั้นมหาสัตว์ดำริว่าเมื่อหงข้า 16,000 ทิ้งเราหนีไปสุมุขหงนี้กลับมาแต่ตัวเดียวเธอจะทิ้งเราหนีไปในเวลาที่นายพรานมาแล้วหรือไม่หนอก็เป็นสัตว์ที่มีกายเปื้อนด้วยโลหิตห้อยอยู่ที่ปลายบ่วงทีเดียวได้กล่าวด้วยการทดลองใจว่าหงเหล่านั้นถูกภัยคุกคามแล้วย่อมบินหนีไปดูก่อนสุมุขะผู้มีขนเหลืองมีผิวพรรณดังทองคำท่านจงบินหนีไปตามความปรารถนาเถิดหมู่ญาติละทิ้งเราซึ่งตกอยู่ในอำนาจบ่วงทีเดียวบินหนีไปไม่เหลียวหลังเลยท่านจะอยู่ผู้เดียวทำไมดูก่อนสุมุขหงผู้ประเสริฐ ว่าหงทั้งหลายท่านจงกลับไปเสียเถิดความเป็นสหายในเราผู้ติดบ่วงย่อมไม่มีท่านอย่าคลายความเพียรเพื่อความไม่มีทุกข์จงหนีไปตามความปรารถนาเถิดสุมุขหงเสนาบดีสดับคำนั้นแล้วจึงคิดว่าพระยาหงนี้ยังไม่รู้จักเราว่าเป็นมิตรแท้ย่อมกำหนดเราว่าเป็นมิตรไม่มีความรักใคร่เราจะแสดงความรักแก่พระยาหงดังนี้แล้วจึงได้กล่าวสี่คาถาดังนี้ว่าข้าแต่พระยาหงทัตรสก็ข้าพระองค์แม้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าก็จะไม่ละทิ้งพระองค์เลยความเป็นอยู่หรือความตายของข้าพระองค์จะมีพร้อมกับด้วยพระองค์ข้าแต่พระยาหงทัตรสก็ข้าพระองค์แม้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าก็จะไม่ละทิ้งพระองค์เลยพระองค์ไม่ควรจะชักชวนข้าพระองค์ให้ประกอบในกรรมด้วยความอันไม่ประเสริฐเลยข้าแต่พระยาหงผู้ประเสริฐกว่าหงทั้งหลายข้าพระองค์เป็นสหายเป็นสหชาติของพระองค์เป็นผู้ดำรงอยู่ในจิตของพระองค์ใครๆก็รู้ว่าข้าพระองค์เป็นเสนาบดีข้าพระองค์ไปจากที่นี่แล้วจะกล่าวอวดอ้างในท่ามกลางหมู่ญาติได้อย่างไรข้าแต่ผู้ประเสริฐกว่าหงทั้งหลายถ้าเมื่อข้าพระองค์ละทิ้งไปแล้วจากที่นี้จะกล่าวกับฝูงหงนั้นได้อย่างไรข้าพระองค์จะยอมสละชีวิตไว้ในที่นี้ไม่สามารถจะทำกิจอันไม่ประเสริฐได้ก็เมื่อสุมุขหงบรรลือเสียนาฏอย่างนี้แล้วพระมหาสัตว์เมื่อจะพรรณนาคุณของสุมุขหงนั้นจึงกล่าวว่าดูก่อนสุมุขะท่านไม่อาจจะละทิ้งเราผู้เป็นทั้งนายเป็นทั้งสหายชื่อว่าตั้งอยู่ในทางอันประเสริฐนี้แหละเป็นสภาพของบัณฑิตในปางก่อนทั้งหลายจริงอยู่เมื่อเรายังเห็นท่านความสะดุ้งตกใจกลัวย่อมไม่เกิดแก่เราเหมือนว่าเราอยู่ในท่ามกลางหมู่หงบนภูเขาจิตกุฏฉะนั้นท่านจะให้เราผู้เป็นอยู่อย่างนี้รอดชีวิตได้เมื่อหงทั้งสองนั้นกำลังพูดอยู่อย่างนั้นทีเดียวนายลุทธบุตรยืนอยู่ที่ขอบสระเห็นหงบินไปถึงสามหมู่แล้วจึงมองดูสถานที่ที่ตนดักบ่วงไว้ว่าเป็นอย่างไรหนอเห็นพระโพธิสัตว์ห้อยอยู่ที่คันบ่วงมีความโสมนัสคือดีใจเกิดขึ้นแล้วเนบชายกระเบนอยากรั้งถือไม้ค้อนลุยลงไปดังว่าไฟบรรลัยกันพุ่งตัวไปข้างหน้ารีบเข้าไปจนใกล้สุมุขหงเห็นนายพรานนั้นกำลังเดินมาก็ตั้งใจยอมสละชีวิตแล้วยืนข้างหน้าพระยาหงด้วยคิดว่าถ้านายพรานจะประหารพระยาหงเราก็จะรับการปราณนั้นเสียเองจึงได้ร้องเสียงดังยืนอยู่ข้างหน้าพระยาหงปลอบพระยาหงที่หวาดกลัวให้เบาใจด้วยคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกว่าหงทั้งหลายอย่าทรงกลัวเลยด้วยว่าบุคคลทั้งหลายเช่นกับพระองค์ย่อมไม่กลัวข้าพระองค์จะประกอบความเพียรอันสมควรประกอบด้วยธรรมพระองค์จะพ้นจากบ่วงด้วยความเพียรอันผ่องแผ้วนั้นได้โดยพลันสุมุขหงปลอบพระมหาสัตว์ให้เบาใจอย่างนี้แล้วจึงไปยังที่ใกล้นายพรานเปล่งวาจาภาษามนุษย์อันไพเราะว่าดูก่อนสหายท่านชื่ออะไรเมื่อนายพรานตอบว่าดูก่อนพระยาหงตัวมีผิวดังทองเรามีชื่อว่าเขมกะสุมุขหงจึงกล่าวว่าดูก่อนเขมกะผู้เป็นสหายท่านอย่าได้กระทำความสำคัญว่าห หงที่ติดในบ่วงอันท่านดักไว้นั้นเป็นหงธรรมดาสามัญหงที่ติดบ่วงของท่านนี้คือพระยาหงทัตรสผู้ประเสริฐกว่าหง 96,000 ถึงพร้อมด้วยญาณและศีลาจารวัตรดำรงอยู่ในฝ่ายแห่งความสรรเสริญหงนี้ไม่สมควรที่ท่านจะฆ่าเสียเลยข้าพเจ้าจะกระทำกิจที่ควรกระทำด้วยสรีระนี้แก่ท่านแม้ปริยาหงนี้มีผิวพันธุ์ดุจทองคำถึงตัวข้าพเจ้าก็มีผิวพันธุ์ดุจทองคำเช่นเดียวกันแต่ข้าพเจ้าจะยอมสละชีวิตของตนเพื่อประโยชน์แก่ปริยาหงนี้หากว่าท่านประสงค์จะเอาขนปีกทั้งหลายของปริยาหงนี้ก็จงเอาขนปีกของข้าพเจ้าเถิดถ้าแม้ว่าท่านประสงค์จะเอาหนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างหนึ่งก็จงเอาจากสรีระของข้าพเจ้าผู้เดียวหรือถ้าท่านประสงค์จะกระทำพญาหงนั้นให้เป็นหงกีฬาคือหงเต้นระบำเล่นในละครสัตว์ก็จงกระทำข้าพเจ้าผู้เดียวถ้าท่านประสงค์จะให้บังเกิดทรัพย์ก็จงเอาพญาหงนั้นขายทั้งเป็นๆกระทำทรัพย์ให้บังเกิดขึ้นขอท่านอย่าได้ฆ่าปริยาหงตัวประกอบด้วยคุณมีญาณเป็นต้นนี้เสียเลยเพราะถ้าท่านจะฆ่าปริยาหงนี้ท่านจะไม่พ้นจากอบายมีนรกเป็นต้นสุมุขหงกล่าวคุกคามนายพรานด้วยภัยในอบายมีนรกเป็นต้นให้เชื่อถือถ้อยคำอันไพเราะของตนแล้วกลับไปยังสำนักของพระโพธิสัตว์อีกกล่าวปลอบประโลมพระองค์ให้เบาใจแล้วยืนอยู่นายพรานทราบคำของสุมุขหงส์แล้วจึงคิดว่าหงส์นี้แม้เป็นสัตว์เดรัจฉานยังกระทำมิตรธรรมเห็นป่านนี้อันไม่น่าจะกระทำกับมนุษย์เลยแท้จริงแม้พวกมนุษย์ด้วยกันก็ยังไม่อาจจะกระทำมิตรธรรมได้อย่างนี้ดูช่างน่าอัศจรรย์พระยาหงนี้เป็นสัตว์ถึงพร้อมด้วยปัญญากล่าววาจาไพเราะชื่อว่าเป็นผู้แสดงธรรมย่อมกระทำสรีระทั้งสิ้นของเราให้เต็มไปด้วยปีติและโสมนัสนายพรานมีโลมชาติชูชันคือขนลุกสู่ทิ้งท่อนไม้ตั้งอัญชลีคือประคองพนมมือไว้เหนือศีรษะประหนึ่งว่านอบน้อมนมัสการพระอาทิตย์ยืนกล่าวสรรเสริญคุณของสุมุขหงส์อยู่ดังนี้ว่าเราไม่เคยได้ฟังหรือไม่เคยได้เห็นนกพูดภาษามนุษย์ได้แม้ท่านจะเป็นนกก็พูดภาษาอันประเสริฐเปล่งวาจาภาษามนุษย์ได้พระยาหงตัวนี้เป็นอะไรกับท่านหรือท่านพ้นแล้วทำไมจึงเฝ้าหงตัวติดบ่วงอยู่หงทั้งหลายพากันละทิ้งไปหมดเพราะเหตุใดท่านจึงอยู่ตัวเดียวสุมุขหงถูกนายพรานผู้มีจิตชื่นชมไต่ถามด้วยถ้อยคำอย่างนี้แล้วจึงดำริขึ้นว่าก็ในพรานนี้เป็นผู้มีใจอ่อนเกิดแล้วบัดนี้จะแสดงคุณของเราเพื่อให้นายพรานนี้มีใจอ่อนยิ่งขึ้นไปทีเดียวสุมุขหงจึงได้กล่าวว่าดูก่อนนายพรานผู้เป็นศัตรูของนกพระยาหงเป็นราชาของข้าพเจ้าทรงตั้งข้าพเจ้าให้เป็นเสนาบดีข้าพเจ้าไม่สามารถจะละทิ้งพระองค์ซึ่งเป็นอธิบดีของหงส์ในคราวมีอันตรายได้พระยาหงส์นี้เป็นนายของหมู่หงส์และของข้าพเจ้าอย่าให้พระองค์ถึงความพินาศเสียเลยดูก่อนนายพรานผู้สายเพราะเหตุที่พระยาหงส์นี้เป็นนายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงยินดีรื่นรมอยู่นายพรานสดับให้คำมันไปละทั้งอาศัยธรรมก ของสุมุขหงส์นั้นแล้วก็เกิดความโสมนัสยินดีมีโลมาชาชูชันคิดว่าถ้าเราจะฆ่าพญาหงส์ที่ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นเช่นนี้คงจะไม่พ้นจากอบายทั้งสี่ไปได้พระราชาทรงพระประสงค์จะกระทำเราอย่างใดก็จงทรงกระทำอย่างนั้นเถิดเราจะกระทำพญาหงส์นี้ให้เป็นรางวัลแก่สุมุขหงส์แล้วปล่อยไปจึงได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่าดูก่อนท่านหงผู้ใดบูชาก้อนอาหารที่ได้แล้วจากสำนักของนายชื่อว่ามีความประพฤติธรรมอันประเสริฐคือเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยวัตระคือข้อวัดของท่านผู้ประเสริฐด้วยอาจาระทั้งหลายกล่าวคือการรักษามิตรธรรมข้าพเจ้าจะปล่อยนายของท่านท่านทั้งสองจงไปตามสบายเถิดนายปราณครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเข้าไปใกล้พระมหาสัตว์ด้วยจิตอันอ่อนโยนแล้วโน้มคันบ่วงลงมาให้จับอยู่ที่หลังเปลือกตมแก่พระมหาสัตว์นั้นเอาจากคันบ่วงอุ้มขึ้นนำออกจากสระให้จับอยู่บนลานหญ้าแพรกอ่อนๆค่อยๆแก้บ่วงที่รัดเท้าทั้งสองออกเข้าไปตั้งไว้ซึ่งความรักในพระมหาสัตว์อย่างแรงกล้าไปตักน้ำมาล้างเลือดลูบคลำอยู่ไปมาด้วยเมตตาจิตขณะนั้นด้วยอนุภาพแห่งเมตตาของนายปราณนั้นเส้นเอ็นกับเส้นเอ็นเนื้อกับเนื้อหนังกับหนังก็ติดต่อสนิทกันเท้าก็หายเป็นปกติมิได้มีส่วนผิดแปลกกับอวัยวะส่วนอื่นๆเลยพระโพธิสัตว์ถึงความสุขสบายแล้วจับอยู่โดยความเป็นปกติทีเดียวสุมุขหงส์เห็นพระยาหงส์ได้รับความสบายเพราะอาศัยตนก็เกิดความโสมนัสยินดีจึงคิดว่าในปราณนี้ชื่อว่าได้กระทำอุปการะไว้แก่เราเป็นอันมากส่วนเรายังไม่มีอุปการะแก่เขาเลยก็ถ้านายปราณนี้จับเอาเราไปเพื่อประโยชน์แก่พระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาเป็นต้นนำไปยังสำนักของอิสระชนเหล่านั้นจะได้ทรัพย์มากถ้าเขาจับเอาไปเพื่อประโยชน์แก่ตนขายเราแล้วจะได้ทรัพย์เหมือนกันเราจะถามเขาดูก่อนลำดับนั้นสุมุขหงส์เมื่อจะกล่าวถามนายปราณเพราะความที่ตนใกล้ที่จะกระทำอุปการะจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นมาดูก่อนสหายท่านดักหงส์และนกทั้งหลายด้วยประโยชน์ของตนข้าพเจ้าขอรับทักษิณาอภัยทานของท่านนี้ดูก่อนท่านนายปราณแต่ถ้าท่านไม่ได้ดักหงส์และนกทั้งหลายเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่เพื่อประโยชน์ของนายท่านก็จะเป็นผู้ไม่มีอิสระถ้าท่านปล่อยเราทั้งสองเสียท่านก็ชื่อว่ากระทำความเป็นขโมยคือปลดปล่อยทรัพย์ของนายไปเสียนายปราณเมื่อสดับคำนั้นจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้จับท่านทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเลยแต่พระเจ้ากรุงพาราณสีสมพระนามว่าสังยมะมีรับสั่งให้ข้าพเจ้าจับแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดนับแต่การที่พระนางเทวีทรงเห็นสุบินนิมิตจนกระทั่งถึงพระราชาทรงทราบความที่พวกหงทองเหล่านั้นมาแล้วและมีรับสั่งให้นายปราณเคมกะพยายามจับหงให้ได้สักตัวหนึ่งหรือสองตัวแล้วจะพระราชทานยศให้สุมุขหงส์สดับเรื่องราวนั้นแล้วจึงคิดว่าในปราณนี้มิได้เห็นแก่ชีวิตของตนปล่อยเราไปเสียชื่อว่ากระทำกิจอันยากที่คนอื่นจะกระทำได้ถ้าเราจะไปยังภูเขาจิตกูฏจากที่นี้ อนุภาพแห่งบุญบารมีของพระยาหงทัตรสก็จะไม่ปรากฏและมิตรภาพของเราก็จะไม่ปรากฏทั้งบุตรของนายพรานก็จะไม่ได้ยศใหญ่พระราชาก็จะไม่ได้ตั้งอยู่ในศีล5ความปรารถนาของพระเทวีก็จะไม่ถึงที่สุดจึงกล่าวกับนายพรานว่าสหายเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะปล่อยข้าพเจ้าอย่างไม่ได้ท่านต้องแสดงข้าพเจ้าแก่พระราชาท้าวเธอจะทรงกระทำข้าพเจ้าตามความพอใจอ้าวแล้วท่านฟังหงทั้งสองนี่จะเข้าเมืองแล้วนะจะเข้าเมืองแล้วก่อนที่เราจะไปในตอนต่อไปท่านฟังเพราะว่าเรื่องราวในตอนต่อไปนั้นพอเข้าเมืองไปแล้วสนทนากับพระราชาได้รู้ถึงเรื่องของทศพิธราชธรรมซึ่งเราจะมาต่อกันในวันพรุ่งนี้ล่ะตัวเรื่องราวที่เราได้ฟังกันในวันนี้เราจะพบว่าโอ้โหเป็นไปได้ยังไงที่ว่านายพรานจากจิตใจที่อุตส่าห์วางแผนการอะไรต่างๆพยายามที่จะล่อลวงวางกับดักจากนกธรรมดาไม่จับไอ้นกตัวใหญ่ไม่จับจนกระทั่งไปถึงหงที่ยังไม่ท้องก็จริงก็ยังไม่จับจนกระทั่งไปถึงพญาหงทองยังปล่อยเวลาไปอีก7วันนั่นคือแผนการที่มีความลึกลับซับซ้อนมากนะวางแผนกันขนาดนี้แล้วจะจับเข้าจริงๆจับได้แล้วด้วยยังปล่อยได้ทำจิตใจของนายพรานที่หยาบมีทุจริตมีการวางแผนซับซ้อนซ่อนเงื่อนให้นุ่มนวลได้นี่แหละมันคือความสำคัญของในเรื่องนี้เปลี่ยนใจของนายพรานได้จนนายพรานเนี่ยยอมที่จะสละชีวิตของตนคิดดูทำฟังถ้าบอกว่าพระราชาสั่งมาเนาะตัวเองไม่ทำทำไม่สำเร็จนี่โทษประหารชีวิตนะนี่คือยอมสละชีวิตของตนเนี่ยเพราะว่าเห็นแก่ความดีของสุมุขะโหที่ถึงแม้จะไม่ติดบ่วงแต่ก็ยอมสละชีวิตของตนเพื่ออะไรคุณความดีของพระยาหงทัตรสมีฌานมีศีลมีคุณความดีต่างๆที่เขาเห็นล่ะก็จึงคิดว่าเออฉันยอมสละชีวิตให้ได้เลขประการหนึ่งก็คือเรื่องของบ่วงดําฟังบ่วงกับดักเรื่องราวที่เราได้ยินมาเนี่ยไม่มีใครก็จะไปวางบ่วงติดบ่วงเอาไว้ในที่ที่มันแจ่มแจ้งให้เห็นชัดเจนหรอกบ่วงเนี่ยเขาวางไว้ใต้น้ำให้มองไม่เห็นสระนี่เขาสร้างไว้ประกาศไว้ว่าเป็นเขตอภัยทานเขตอภัยทานแต่จริงๆไม่ใช่กับดักในสังสารวัฏเนี่ยทุกฝั่งมันมากยิ่งกว่านี้ที่เราเห็นว่านี่เขาวางแผนจะดักเราไอ้กับดักที่ผูกเราให้ติดอยู่ในภพติดอยู่ในชาติเนี่ยมันแน่นหนายิ่งกว่านี้ด้วยซ้ำตัวอย่างในเรื่องนะอุบายของหญิงคือเมเหสีของพระราชานี่เอาอุบายว่าท้องดูขณะทำให้พระราชายังต้องขวนขวายถามหาพราหมณ์ถามหาเจ้าหน้าที่นายพรานคนนั้นคนนี้ว่าวิธีการจะเสาะหาสิ่งที่แม้แต่เคยเห็นก็ไม่ได้เคยเห็นไม่ต้องพูดถึงว่าจะเคยได้ยินยังผูกรัดจิตใจได้มายาหญิงนะมีมากกับดักบ่วงนะเขาไม่ได้เปิดไว้ติดไว้ให้สัตว์ได้มากินฟรีๆพระพุทธเจ้าเคยบอกเปรียบเทียบไว้กับสวนผักของพวกนายพรานเขาปลูกผักเอาไว้เนี่ยไม่ได้ให้กวางมากินฟรีๆแต่เพื่อที่จะจับมันความสุขยังได้หนึ่งทางตาทางหูเนี่ยเราไม่ได้มาฟรีๆหรอกท่านผู้ฟังเป็นกับดักของมารเพื่อให้จิตใจเรามันชุ่มอยู่ในกามสามารถทำสิ่งที่ไม่ควรทำก็ได้แต่เราจะชนะกับหนักนี้ได้ทุกฝั่งตัวอย่างก็มีอยู่ในเรื่องนี้นั่นคือสุมุขะหงที่ว่าใช้ความดีเอาชนะเล่ห์เหลี่ยมแผนการต่างๆเอาความจริงใจยอมสละชีวิตให้ก็เอาชนะเปลี่ยนจิตใจของนายพรานได้ที่ว่านี้ในเรื่องของมหาหังสะชาดกนี้ก็เป็นเรื่องที่ยาวมากท่านฟังอ่านให้กันฟังในประมาณชั่วโมงครึ่งก็จึงแบ่งในครึ่งแรก ที่เป็นเรื่องราวของสุมุขหงส์จะสละชีวิตของตนเพื่อพญาทัตตรถหงส์เรื่องของนายพรานเขมกะจะสละชีวิตของตนเพื่อหงส์ทั้งสองนี่คือส่วนแรกในวันพรุ่งนี้ท่านฟังในช่วงของนิทานพรรณนาจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งจะนำเรื่องราวตอนที่เข้าเมืองละเข้าไปสู่เมืองแล้วระหว่างทางได้พูดคุยอะไรกันบ้างพบพระราชาแล้วเจรจาปราศัยกันว่าอย่างไรทำไมมาถึงมาหลอกลวงวางกับดักกันเอาไว้คุณธรรมของพระราชาอยู่ตรงไหนนี่แหละท่านฟังเรื่องราวตรงนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นเบื้องต้นมาถ้าจะมีใครมาอ้างถึงเรื่องของทศพิธราชธรรมทศพิธราชธรรมจะต้องนำมาจากเรื่องของพระยาหงทองมหาอังสะชาดกนี้วันนี้ก็หมดเวลาแล้วท่านฟังในช่วงของนิทานพรรณนาข้าพเจ้าก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร